Sevgili dostlar efendim, tekrar huzurlarınızdayız. Okuduğum bu programımızın ikinci kısmındayız bugün itibariyle. Bendeniz mevzuya biraz da hazırlık yapmak açısından, hocama da eski tabirle ayak vermek derler biliyorsunuz. Aşıklık kültüründe vardır. Böyle bir usulden dolayı birkaç hususun vurgulamasını yapıp hemen sözü kendisine devredeceğim. Fazla gevezelik etmeyeceğim. Efendim, ehli kitabın özelliklerine baktığımızda, sıfatlarına baktığımızda bir, kendilerine sahih bir kitap verildiği halde zamanla bu kitabı tahrif ettiklerini görüyoruz. O kitaba eskilerin hikayelerini, esatirül evvelin dediğimiz eskilerin hikayelerini kattıklarını, kendi zanlarını, kanaatlerini, tarihselliğin ve kültürün yükünü yüklediklerini, onun üzerine bindirdiklerini bir kabuk halinde örttüklerini görüyoruz. Bir başka şey, ehli kitabın zaman içindeki halinde, duruşunda gözüken önemli noktalardan bir tanesi, dinin anlaşılmasını belli bir gruba, kendi içlerinden belli bir gruba hasretmeleri. O grubun dışında kitabın anlaşılamayacağı, yorumlanamayacağı kanaatini ısrarla vurgulamaları ve dinin yorumunu, anlaşılmasını, öğretilmesini tekellerine almaları. Yani bu konuda ruhanilerin oluşturulması, ruhbaniyunun oluşturulması vesaireyi hatırlarsınız. Ehli kitap tavrının bir başka özelliği ise, apaçık hakikatler karşısında, gelen mesaj karşısında daha çok kendi kanaatlerini, belki bir şekilde oluşturdukları, değişik şekillerde oluşturdukları kanaatlerini bunun karşısında bir karıştırma, ihtilaf, daha doğrusu zararlı, muzur ihtilaf, tefrika şeklinde ortaya koymalarıydı. Kur'an'da Beyyine suresinde bugün çalıştığımız, bunların tam karşısında gerçekten mümince, tevhidce, hür bir abidce duruşun nasıl olduğunu bize gösteriyor, ders veriyor adeta. Diyor ki, halbuki onlara sadece dini Allah'a has kılarak, muhlisine lehu din, ondan sonra ve haniflerden olarak, hunefa, ondan sonra salatı ikame ederek, yukimune salat, ve zekatı vermek suretiyle, ondan sonra bir duruş öğretiliyor, bir tavır öğretiliyor ve gerçekten de ehli kitabın bu sapmasından kurtuluş yolu gösteriliyor dedik. Evet. Şimdi hocam, muhlisine lehuddini birazcık konuşur gibi olduk birinci kısımda. Hunefa meselesinden yürürsek nasıl algılayacağız? Hanif olmayı nasıl algılayacağız bugün? Evet. Çünkü bu ayette bu kavram geçiyor. Demek ki bana da hitap ediyor. Benim de hanif bir tavır sergilemem gerekiyor. Tabii. Bu okuyan birisi olarak. Tabii. Ben bugün nasıl hanif olacağım? Tabii. Haniflik batıldan ayrılarak tek Allah'a yönelme kararlılığına deniliyor. Batıl olan her şeyden yüz çevirip tek Allah'a yönelişe haniflik ve bunu gerçekleştiren kişiye hanif ya da çoğulu olarak hunefa deniliyor. Bu kavram çok önemli bir kavram, çünkü Allah-u Teala bu kavramı ısrarla Kur'an-ı Kerim'de vurguluyor. Vurgulayarak Hazreti İbrahim'e gönderme yapıyor. Eyvallah. Yani birkaç ayette bu Hazreti İbrahim'le sanki özdeşleştirilmiş bir kavram. Çok güzel. Hanif İbrahim, Hanif İbrahim. Evet. Sürekli. Şimdi bakın, yani bu böyle sloganik bir cümle değil bu dediğimiz. Bir şeye dayanıyor. Tabii. Bak birkaç örnek vermek istiyorum. Lütfen. Mesela Bakara suresinin 135. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz, yani hep ayetin tamamını okumuyorum. Kul de ki muhataplara, bel millete İbrahim'e hanifa. Eyvallah. İbrahim'in hanif dinine, hanif yoluna tabi olun. İbrahim ve haniflik. İbrahim'i millet ve haniflik birbiriyle beraber kullanılıyor. Eyvallah. Bakara 135'te. Bir. Sonra Geliyoruz Ali İmran suresine. Ali İmran suresinin 67. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyyen ve lâ Nasraniyyen. Evet. İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Nasrani de değildi. Velakin ancak kâne hanifen Müslima. İbrahim kendini tek Allah'a teslim etmiş, tek Allah inancına sahip biri idi. Hanifen Müslima. Hanifen Müslima. Hazreti İbrahim'i ifade ediyor. Başka bir ayet. Şeyde geçiyor. Nahil suresi 120. ayette. Bu ayette çok çarpıcı bir ayet. Buyuruyor ki İnne İbrahim'e muhakkak ki İbrahim kâne ümmeten kâniten lillahi. Tek başına bir ümmetti. Çok ilginç. Sadece Allah'a boyun bükmüş. Kâniten lillahi. Başkasının önünde takla atmayan. Tek Allah'a boyun bükmüş. Tek başına bir insan olarak ümmetti. Ümmet. Bir kişi tek başına ümmet oluyor. Yani bir ümmet bilincine sahip bir insandı. Hanifa. Hanif idi. Hazreti İbrahim. Bu haniflik aynı zamanda müşrik olmanın da zıddıdır. Eyvallah. Hem Ali İmran suresi 67. ayette, hem Bakara suresinin 135. ayetinde, hem bu ayette haniflikten sonra velem yekü minel müşrikîn gibi müşrik değildi ifadesi kullanılıyor. Eyvallah. Demek ki haniflik tek Allah inancına sahip olmak demektir. Hı hı. Yani şirkten uzak kalmak demektir. Hı hı. Şirkte Allah inancı var ama oradaki arıza Allah'a başka ortaklar isnat etmek, başka tanrıcıklar var kabul etmektir. İşte haniflik bu ortak isnat etme kültürünü ya da anlayışını reddeden bir kavramdır. Hazreti İbrahim onun için tevhidin babası olarak tanımlanır. Maksat şirke karşı, müşriklere karşı, müşrikliğe karşı tek Allah inancını, tevhidi, muvahhidliği öne çıkartan bir duruş ortaya koyması itibariyle bir ümmet bilinci, tek başına da olsa bir ümmet bilincini toplumun hafızasına kazımaya gayret eden, haniflik deyince akla ilk gelen kişi olarak Kur'an'ın sunumlarında bize bildirilen bir peygamberdir. Haniflik, İbrahim peygamber ve birbirinden ayrılmaz iki değer. Evet. Evet. Sevgili hocam, şimdi o zaman madem bunlar birbiriyle özdeş bir şekilde sunuluyor. Evet. Hazreti İbrahim'in özelliklerini bir hatırlayalım diye zihnimden geçiyor. Tamam. Hazreti İbrahim'de ön plana çıkarılan, siz onların asıllarıyla söylersiniz belki. Hazreti İbrahim'in özellikleri. Bir, şimdi putlara karşı, zamanının putlarına karşı genç olmasına rağmen, yani rivayetlerde hatırlıyorum 13-14 yaşında bunları reddediyor ve bulduğu ilk fırsatta da hepsini kırıyor. En büyüğünün boynuna baltayı takıyor filan. Tabii. Becerebiliyorsanız onunla konuşun. Onunla konuşun diyor ve bir de onları düşünmeye sevk ettiriyor. Yani düşünen de bir çocuk. Tabii. Muhakemesi yerinde yerine göre itaatsizliğini de sergileyebilen, toplumdan korkmayan bir tavrı da var. Hı-hı. Bu bir. İkincisi Allah'a, dini Allah'a has kılmayla bu hunefa hanifliği birleştirerek düşünüyorum. Evet. Sanki dini has kılmakla haniflik birbiriyle burada bağlantılı gibi geliyor. Tabii bana. Birbirini açıklayan açıklıyoruz. Şeyler. Açıklıyoruz. Evet. Parantez açıyorlar birbirlerine. Tabii. Birincisi yıldızlara bakması, aya bakması, güneşe bakması ve la uhubbul afilin demesi. Evet. Yani ufule gidenleri sevmem diyerek dini varlıklardan hareketle tevhidi, Allah'ı tanımayı, ondan sonra bilmeyi, Allah'ın varlığını, birliğini anlamayı varlıklardan hareketle, yani meşhudat, müşahede edilenler, görülenlerden hareketle gayba geçiş yapan bir usulü takip ettiğini görüyoruz. Evet. Yani Hazreti İbrahim bir usulü var. Ezbere bir Allah inancı yok. Ya, Allah çok var. Sorgulayan bir peygamber. Allah var kardeşim, bak kitap da söylüyor, hadi bakalım itaat edeceksin. Allah var da bu muhayyel bir Allah inancı. Yani sadece kafamızda tasavvur. Bugün çoğu inananda olduğu gibi. Eşya ile bağlantısı olmayan, varlıkla, yaratılışla, hılkatle, ellediği halakada hep konuştuk, bağlantısı olmayan bir kopuk Allah inancı var. Atıl bir Allah inancı var. Bunun karşısında Hazreti İbrahim bizzat müşahede edilenden gayba geçen, şahitten meşhuda geçen bir tarz, usul gidiyor. Hani eski tabir, eserden müessire. Evet. Şimdi demek ki dini has kılmada bize bir metodoloji sunuyor diye anlıyorum. Ben Hazreti Tevhid'i anlamak için varlıklara da bakman lazım, görmen lazım. Bir başka şey, orijinalini siz daha iyi bilirsiniz. Hani ya Rabbi ben bilmek istiyorum hani ahireti, ölümü anlamak istiyorum. Kuş öldükten sonra diriltilmeyi. Öldü, dirilmeyi. Kuşları kuş al dağlara at, çağır gelsin. Şimdi orada da bir tahkik peygamberiyle karşılaşıyoruz. Evet. Bizzat tahkik. Ya işte İbrahim bana güvenmiyor musun? Hani o itimadın yok mu manasında. Ama kalbimin tatmin olmasını istiyorum. Yani kalbini itminana yaklaştıracak her türlü delilleri Allah'tan isteyen ve bu tahkikin izini süren bir peygamber. Evet. Hanifliğin içine hep bunlar dolduruyor gibi. İşte halil olması meselesi. Halil-i Rahman dediğim. Ettehadallahu İbrahim'e halila. Evet. Allah İbrahim'i halil edindi. Halil edindi. Evet. Sanki dostluğun da gerek şartları bunlarmış gibi, yolu yordamı buradan geçiyormuş gibi. Dostlukla hanifliğin de onun şahsında özetlenmesi gibi bir şey söz konusu olabilir diye zihnimden geçiyor. Doğru. Evet. Yani tam bir Hazreti İbrahim portresi çizmeye gayret ettik. Evet. Ettiniz diyelim. Estağfurullah. Hazreti İbrahim'le ilgili yani hanifliğin içini dolduran diğer değerler nelerdir diye böyle bir başlık açtığımızda daha fazla, daha başka söylenecek şeyler de var. Hmm. Ve mesela ben Hazreti İbrahim'e hayran bir adamım. Eyvallah. Niçin? Çünkü Hazreti İbrahim'in Kur'an'da hele ki şu Ara suresinde bir pasaj var. Hazreti İbrahim'in ben ona tevhid manifestosu diyorum. Eyvallah. Böyle muhteşem bir tevhid hassasiyeti var Hazreti İbrahim'in. Allah-u Teala'yı öyle özetliyor yani. Nasıl bir Allah'a inandığını madde madde madde madde sıralıyor. Evet. Ancak işte o yıldız, ay, güneş örneği verdiniz. O En'am suresinde orası anlatılıyor. Şimdi orada Hazreti İbrahim sorgulamayı bilen bir insan. Evet. Muhakeme ancak, yürütüyor yani. Evet, ancak biz Hazreti İbrahim'in bu sorgulama yönünü ortaya atınca, yani Hazreti İbrahim denince akla bu gelir, bunu ifade edince, onun çok teslimiyetçi bir peygamber olduğunu da beraberinde vurgulamak durumundayız. İşte bu sorgulamanın bir meyvesi midir diye benim o teslimiyet, öyle. Sonucu mudur diye de aklımdan geçiyor. Öyledir. Kurbanda olduğu gibi emir karşısındaki. Tabii, izgâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona eslim, İslam ol, teslim ol deyince tereddütsüz. Kale eslemtü li rabbil alemin. Bu kadar. Işte. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum diyebilen bir muhakemenin ve bir teslimiyetin sahibi olarak önümüzde duruyor. Evet. Yani böyle işte o kuş örneğinde. Şimdi çok çarpıcı bir ayettir o. Ayet, tabii o ayetle ilgili de bir sürü spekülasyon oluyor. Yorumlar yani var. Böyle evet. Acayip şeyler naklediliyor. İzgale İbrahim'u, Bakara 260. ayet olması lazım. İzgale İbrahim'u, Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Hani İbrahim demişti ki, ya Rabbi göster bana ölüleri nasıl diriltiyorsun. Kale evelem tümin, dedik yani inanmıyor musun? İnanmadın mı? Kale bela, hayır elbette inandım. Hazreti İbrahim imanında tereddüt olan bir adam değil. Hazreti İbrahim İmanını bilgiyle buluşturmaya gayret eden bir insan. Eyvallah. Onun için Hazreti İbrahim Kur'an'da çok sıklıkla anlatılır. Bizden böyle taklitle, taklide batmış bir inancı değil, tahkike ulaşmış bir inancı öğrenelim diye ısrarla İbrahim motifi önümüze sunulur. Kale bela, hayır hayır elbette inanıyorum. Velakin ancak liyatmainne kalbi. Aynen öyle. Kalbimin mutmain olması istiyorum. Yani bir şeyi bilmek ve anlamak istiyorum. Bu aklını çalıştırmak demektir. Tabii ki bu bir imanın meyvesidir. Tabii ki bir teslimiyet elbette bir peygamberde vardır. Ancak bu peygamber hiçbir şeyi anlamak istemeyen adam değil. Tabii, körü körüne bir teslimiyet, gözünü değil. Yumarak teslimiyet değil, gözünü açarak teslimiyet. Şimdi Allah-u Teala ona o Bakara suresi 260. ayette buyuruyor ki kâle fehuz al erba'aten minet tayri, 4 tane kuş al. Şimdi bizim alimlerimizin bir bölümü o kuşlarla uğraşmışlar. Hangi kuştu bu? Güvercin miydi? Ne yapalım yani, hangisi olursa olsun o önemli değil ki. Bir kısmı böyle kuşların cinsiyetiyle, rengiyle, boyutuyla, ebatıyla filan ilgilenen açıklamalar yapmış. Hiç gerek yok. Bir kısmı da başka bir şey demiş. Allah orada dört kuş al. Tuyur erba'a mı diyordu? Erba'aten minat dayri. Dayri, evet, eyvallah. Kuşlardan dört tane al. Dört tane ifadesini kullanıyor. Bir kısmı da bunu görmüyor. Şimdi bak, bir kısmı kuşların cinsiyetiyle, rengiyle, adıyla ilgileniyor. Bir kısmı da oradaki dört rakamını görmüyor. Niye? Çünkü biraz sonra olacak şeyi bir kesmeye dönüştürecek. Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti İbrahim'e. فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَسُرْهُنَّ اِلَيْكَ. O dört kuşu kendine alıştır. Eyvallah. Sana meftun olsunlar yani. Onları kendine alıştır. Bunu alimlerimizin bir bölümü onları kes diye algılıyor. Surhunne. Ama kes manasına gelseydi fesurhunne ileyke demesine gerek yoktu ki. Yani ona alıştırmayla alakalı bir emrin olduğu anlaşılıyor bu. Yoksa tek başına kesme olsaydı fakat ta'ne derdi. Tabii. Şey, kat'i derdi yani. Evet, kes derdi. Onu kes derdi. Ve katti'hunne, onları kes derdi. Öyle demiyor. Başka bir kelime kullanıyor. Onları kendine alıştır. ثُمَّ اَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا. Sonra onların her birinden biri, yani her onlardan birini, bir parçayı, yani her birini bir tepeciğe koy. Dört kuştan her birini. Her birini. Çünkü dört kuş demişti. Tabii. Dörtten her bir parçayı bir dağa koy demek, dördünü de paramparça et demek değil ki. Dört taneden her birini bir dağa, birini bir tepeye, birini başka bir tepeye koy. Sesinin ulaşabileceği bir yere koy her birini. Alıştır meselesi de çok ilginç. Fesurhunne. Evet. Yani ilk kuş besleyicisi Hazreti İbrahim'dir desek çok magazinel bir şey demiş olmayız yani. Urfa'da o yüzden mi yaygın acaba? Ya bilmiyorum. Urfa yani, Mardin biliyorsunuz. Ya bu işte bizim ya böyle aklıma geliyor söylüyorum. Bu bilgi çok bir bilgi ürünü değil. Ama fesurhunne ile ki o demek yani. Kuşları kendine alıştır. Sonra onları farklı yerlere koy. Uzak dağlara, dağların, tepelere. Fakat o çok uzak değil ama. Yani sesinin ulaşabileceği bir yer. Niçin? ثُمَّ دُعُهُنَّ. Sonra onları çağır. Demek ki bu çağrı sesinin ulaşabileceği yere kadar onları koymayı gerektiriyor. يَأْتِينَكَ سَعْيَا. Sonra o kuşların sana, işte bazıları diyor ki koşarak gelecekler falan. Kuş koşarak gelmez. ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا. Uçarak sana geleceklerdir. Ne demek istedi ama şimdi? Ama kuşlar öldürüldüğüne dair bir şey yok mu? Hayır, yok. Bir gönderme yok. Hayır, yok. Ama ölümden sonraki dirilişi anlattığı için. Şimdi bakın, bunu şöyle anlamak durumundayım. Birbiriyle bağlantı. Bence Hazreti İbrahim bu örneği çok şahane anladı. Daha Hazreti İbrahim'e o konuda başka bir gönderme yok. Evet. Örneği anladı. Hiç daha başka bir şey demedi. Söylenmek istenen şu olsa gerek. Ey İbrahim, sen yaratmadın. Yumurtasını sen yapmadın. Yumurtayı sen yaratmadın. Onun annesini sen yaratmadın. Onun varlığa gelmesinde senin bir katkın yok. Katkın, dahlin yok. Oraya kadar onu beslemedin. Büyütmedin. Ne yaptın? Birkaç defa, birkaç kuşa yem verdin. Kendini alıştırdın. Hangi günse, kaç günse artık. O da önemli değil. Çünkü o detay yok. O önemli olsaydı Allah o detayı verirdi. Gayet. Vermediğine göre bizim onunla uğraşmamıza lüzum yok. Sen birkaç defa veya birkaç gün neyse onlara yem verdin. Kendine onları alıştırdın. Ama sonra onları kendinden uzak bir yerlere koydun. Evet. Birkaç defa yem vermenin karşılığında sesini ve kokunu tanıdılar. Evet. Çağırdın geldi. İki defa yem vermeyle yanına kuş geliyor da her şeyini benim yarattığım insan, ben ona gel deyince nasıl gelmez? Kuş gelmeyi, sana gelmeyi aklediyor da birkaç defa yemin karşılığında her şeyini bana borçlu olan insan, ben ona gel derim de nasıl gelmez? Meselenin bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa parçaladı, öldürdü, bilmem kan revan oldu ortalık falan, böyle bir şey yok ki. Ne gerek var onlara? Yani insanların öldükten sonra diriltilmesi bir gayba iman meselesidir. Bunu bizatihi gözleme konu edinilirse gayba iman zaten devreden çıkar. Bu o zaman şehadet alemini görmekten ibaret kalır bu iş. Burada gene mesajı kavramak var. Mesaj nasıl kavrandı? İşte bir kuş kendisine alıştırıldıktan bir süre sonra yemin hatırına sahibini tanıdı, geri döndü. Allah da insanın her şeyini yaratan, her şeyiyle insanın sahibi olan Allahu Teala insanı gel deyince öldükten sonra zaten Allah'a göre insan zaten gitmiyor bile. Evet. İnsana uzak göre kuş gidiyor. Bize göre bir şey. Bize tabii. göre uzağa bir yere koyuyorsun ama Allah'a göre bakın orada kuş ölmüyor. Hmm. Kuşlar canlı. Biz de Allah'a göre ölmüyoruz ki. Evet. Bizim ölüm dediğimiz şey bedenle alakalıdır. Allah için bir insan öldü denmez. Çünkü insan Allah'la irtibatını sağlayan bu bedensel varlıkları değil, onun ruhudur. Ruh da ölmez. Kuş ölmedi. Ölmeyen şeyin sahibine geri dönmesi gibi Allah'ın bize verdiği bu beden ve ruh birlikteliği ruzi mahşerde yeniden şekillenecek ve Allah'ın huzuruna hesap vermek üzere çıkacak. Kaybolan bir ruhtan söz etmiyoruz. Sahibini yadırgamamaktan söz edilen bir ifade. Hazreti İbrahim bunu anlıyor. Ünsiyete sanki vurgu yapıyorsun. Öyle. Gibi. Yani insan ve Allah arasındaki o haliliyetle de belki irtibatı var uzaktan. İnanan ünsiyet. İçin böyledir. İnanmayan için de yani Allah'tan bağımsız, Allah'tan müstakil bir alan yoktur. Yani siz Allah'ın haşa olmadığı bir yer arayışına girmeyin. Neticede neresine girerseniz, nereye giderseniz sonuçta ila rabbike yevme idinil müstakar. Eyvallah. O gün varıp duracağınız istikrar makamı, mekanı sadece Rabbinizin huzurudur vesselam. Allah da insan olarak mahlukatını yaratıyor. Evet. Ona envai çeşit rızkı ve zemini, asumanı musahhar kılıyor. Evet. Onunla ünsiyet kuruyor. Onun ruhuna, kalbine, ihtiyaçlarına sürekli hitap ediyor. Evet. Manevi ve maddi rızıkları sürekli veriyor. Veriyor. Yeryüzünde kısa bir zaman içerisinde aralarında bir ünsiyet oluşuyor. Hı hı. Tıpkı kuşların İbrahim'e alışması gibi. Evet. Nasıl sen davet ettiğinde o kuşlar uçup sana geliyorlarsa, hı hı. birkaç yemlemenin neticesinde Allah bu kadar rızkı, nimeti, ikramı verdikten sonra o kulun ruhunu efendim davet ettiğinde, bedenini davet ettiğinde, cismini davet, niye gelmesin? Aslında gitmiyor ki. Gitmiyor. Tabii yani işte gitmiyor. Akla yakınlaştırmak için evet. İbrahim'in şahsında bize temsil tabii. sunuyor. Yani bir insanın ölümü bedenin topraklaşması demektir. Ruhun ölmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Beden topraklaşınca ruh Allah'a gidiyor. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ Allah ölümüne hükmettiği ruhları yanında tutar. Evet. Yani bir kayıp yok. Sadece Hazreti İbrahim'e biraz beslediğin kuş senin sesini, nefesini, kokunu tanıyıp sana geri dönüyor da benim her şeyi, her şeyini bana borçlu olan kulumu ben çağırdığım zaman mahşer için bu nasıl gelmez? Yani? Bu o parçaların atılıp ölü kuşların davet edilmesinden başka bir yoruma yol açıyor. Başka türlü bir evet, bence algıyı, öyle. Algıyı bence doğru. öyle. Orada bir kesmek, öldürmek falan öyle bir şey yok. Evet. Öyle olsaydı 4 tane kuşa gerek olmazdı Yusuf Bey. Hmm. Bir tane kuşun kuyruğunu bir yere atarsınız. Bir bacağının bir işte tırnağını bir yere, kafasını, gagasını başka bir yere, 4 tarafa, 4 yere koyacaksanız bir kuşu 4'e bölerdiniz. Evet. Ama 4 tane kuş dediğine göre bir kuşun 4'e bölünmesi değil, 4 kuştan her birinin değişik yerlere konulmasıdır kasıt. Yoksa öyle kesilmek, parçalanmak değil. Katta'a kelimesi yok. Sikkin kelimesi, bıçak yok. Kan, revan öyle bir şey yok. Alıştırmak ve sonra farklı bir yerlere konulup yeniden geri çağrılmak var. Olanı budur yani. Evet. O 4 kuşu anasırı erbaa ile filan da izah. Algın tabii. O da var. O işin biraz evet. felsefi boyutu. 4 unsur. Evet. evet. Çünkü bütün vücudumuz bizim alemden gelen eczalarla, cüzlerle oluşuyor. Doğru. Elementer yapımız. Bunlar nasıl daha önceden yokluktan teşekkür ettirildiyse annemizin yemesi, içmesi vesaire suyuyla vesaireyle. Hı hı. Bunlar tekrar dağıldıktan sonra da çağrılması Allah'a ağır değildir. Elbette. Peki. Sevgili hocam şimdi halbuki sadece onlara dini yalnız Allah'a hız kılarak hanifler olarak ki hanif meselesini evet. konuştuk. Epeyce. Şirkin zıddıdır dedik mi özetlemiş olacağız. Özetlemiş olacağız. Namaz kılmaları, zekat verilmeleri emrolunmuştu ve bu 4 özellik işte dinde budur. Sağlam dinde budur. Dinül kayyime. Evet. Dost doğru en sağlam dini değer işte budur. Dinül kayyime kitabun kayyime. Evet. Kütübün kayyime. Kütübün kayyime. Evet, aynı. Evet. Aynı değerli. Bakıyorum, evet. Kütübün kayyime. Evet. Bak, ikisi de birbiriyle de örtüştü. Aynen öyle. Şimdi bak, burada iki tane ayet okumak istiyorum. Dini kayyim ifadesiyle alakalı. Biri, gene Hazreti İbrahim'le ilişkili bu Hanif meselesi. Çok enteresan. Araf suresi, Enam suresi 161. ayet. Hazreti İbrahim'i hatırlatıyor Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Kul de ki, inneni hedani Rabbi. Rabbim beni hidayet etmiştir. Nere? İlâ sıratın müstakimin. Dost doğru yola. Müstakim bir yola. Yani dinen. Şu dine. Yani kayyimen. Dost doğru. Sapasağlam değerlerden oluşan dine. Yani millete İbrahim'e. İbrahim'in yoluna. Evet. Yani hanifen. Hanifliğe. Yani ve mâ kâne minel müşrikîn, müşriklerden olmamaya. Haniflik müşrikliğin zıttı. Zıddıdır. Haniflik dini kayyımdır. Eyvallah. Yani dosdoğru din demek hanif olmak demektir. Dosdoğru din demek müstakim bir yol tutturmak demektir. Hanif demek, dini kayyım demek, sırat-ı müstakim demek hidayet üzere olmak demektir. Hepsinin toplamı bu değerlerin karşıtı müşriklerden olmaktır. Müşriklerden olmamak için haniflikten yana tavır almak gerekir. Bu da İbrahimi bir duruştur. Haniflik İbrahimi bir duruştur. Evet. Ancak bir ayet daha var. Bu dini kayyımla alakalı. Hı hı, kelimeyi Allahu Teala tamlama şeklinde kullanınca onu göz ardı etmeyelim. Aynı ifade. Tabi burada ve zalike dinul kayyimeh diyor Allahu Teala şeyde bizim Beyyine suresi 5. ayette dinul kayyime. Hı hı. Güçlü değerlerin dini. Evet. Sapa sağlam kalan, ayakta kalan değerlerin dini. Dini. Orada Kaim öyle diyor. Olan din. Enam 161'de dinen kıyemen şeklinde geçiyor. He. Sıfat mevsuf tamlaması, sıfat tamlaması şeklinde geçiyor. Rum suresinin 30. ayetinde de sıfat tamlaması olarak geçiyor ama bu defa her iki kelimenin başında elif lam takısı var. Bu özellikle Rum suresi 30. ayet dinin haniflik içerdiğini, haniflik içeren dinin aslında fıtrat olduğunu Allahu Teala bize hatırlatıyor. Buyuruyor ki ekim vecheke lid-dini hanifa. Yüzünü, benliğini, kimliğini, her şeyini hanif olarak, yani Allah'ı birleyici olarak dine yönlendir. Nedir bu din? Fıtratallahi lleti fatarannâse aleyha. Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata. Demek haniflik fıtratla barışık olmak demektir. Haniflik tevhide sarılmak demektir. Haniflik fıtratla buluşmak demektir. Bu hepsi beraber dini kayyımdır. Dini kayyım değil. En güçlü değerlerin içinde yer aldığı kayyım din işte budur. Sapa sağlam din de budur. Namazı olan, evet, zekatı olan. Tabi ve ma umiru diye başladı ya bu ayet. Evet. Onlara ancak işte şu değerler emrolunmuştu. Evet. Tabi bu bağlamda şeyi de hatırlatmak lazım Yusuf Bey. Evet. Dinler ifadesinin, dinler, evet, kelimesinin aslında maksadını aşan bir kelime olduğunu söylemek durumundayız. Allah'a göre dinler yok. Bir tane din var. Eyvallah. Onun adı işte haniflik. Eyvallah. Onun adı dini kayyım. Dinler yok. Dinler yok. Onun adı İslam. Eyvallah. Onun adı tevhid. Dinler ifadesi yanlış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu değerlerin önceki milletlere de sunulan değerlerle birebir örtüştüğünü bize öğretiyor Allah-u Teala. Eyvallah. Yani bilmiyorum vakit var mı? Şöyle zihnimde 5-6 tane ayet var. Bir de bu işin esasını ortaya koyan çok nefis hatırlatmalar var. Ben bu dinler ifadesine son derece tepkili bir adamım. O zaman şöyle bir şey yapalım mı hocam? Bu mühim bir konu. Bir sonraki programın başlangıcına bunu havale edelim. Çünkü peki, zamanımız yok, işaret ediyorlar. Mi? Evet hocam, hızlı süratli biz kaptırdık mı gidiyoruz böyle. Zamanı ben de fark etmiyorum. Yani. Bir 10 dakika var zannediyorum, bitmiş oluyor. Şimdi bunu bırakalım, bu meselesi önemli. İşte İbrahim'i dinler filan gibi de kullanılıyor. Evet, onu biraz konuşalım. Mühim bir mesele. Güncelliği de var. Ardından da 6 7 8'e şöyle bir kuş bakışı bakalım. İnşallah orada zilzale geçebiliriz. İnşallah zilzale geçebileceğiz. Ama burada bitirmek zorundayız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, bugünlük de böyle. Vallahi biz bazen tırnak içinde söylüyorum, zuhurat baba oluyoruz. Zuhurat böyle geliyor, mevzu açılıyor. Yani sadece mekanik bir program yapmadığımız için mevzuun da bizim üzerimizde tasarrufu oluyor. Alıyor, çekiyor, getiriyor, oraya buraya yönlendiriyor. Hakkını vermek icap ediyor. Yani Hanifliği konuşup İbrahim peygamberi konuşmamak olmaz yani. Olmaz yani. Tabii. Hazreti İbrahim darılır bize yani. Tabii. Olmaz. Bir de yani koştur bir yere yetişmeye de çalışmıyoruz. Biz anlamak için buradayız. Amacımız bu. Dolayısıyla bitirmek gibi de böyle illa bir finalci kaygımız yok. Finalist değiliz. Onu da söylüyoruz size. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek ümidiyle.